نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 197 سے. الحج، حج کے اشہر، مہینے ہیں. معلومات، جانے بوجھے. فمن، تو جو کوئی. فرض، فرض کر لے. فیہن، ان میں. الحج، حج کو. فلا، تو نہ. رفسا، کوئی شہوانی فعل کرے. ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کے کام. ولا جدالا، اور نہ کوئی جھگڑا کرے. فی الحج، حج میں. وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے. من خیر، نیکی میں سے. یعلمہ اللہ، جانتا ہے اس کو اللہ. وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو. فَإِنَّا، تو بے شک. خیر الزادی، بہترین زادرہ. التقوی، تقوی ہے. وتزودوا، اور تم زاد راہ لے لیا کرو. واتقونی، اور ڈرو مجھ سے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لیسا، نہیں ہے. علیکم، تم پر. جناح، کوئی گناہ. ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو. فضلا، فضل کو. من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا، پھر جب. اَفَضْتُمْ، تم پلٹو. مِنْ عَرَفَاتٍ، عرفات سے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا. عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس. وَذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو. کما، جیسا کہ. ہداکم، اس نے راہ دکھائی تم کو. اس نے رہنمائی کی تمہاری. وَإِن كُنْتُمْ، اور اگرچہ تھے تم. مِنْ قَبْلِهِ، اس سے قبل. لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہ لوگوں میں سے. ثم، پھر. افیدو، تم پلٹو. من حیثو، جہاں سے. افاد الناس، پلٹتے ہیں لوگ. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. فَإِذَا، پھر جب. قَدَيْتُمْ، پورے کر چکو تم. مناسککم، اپنے مناسک کو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، کا ذکرکم، مانند یاد کرنے تمہارے، آباءکم، اپنے آبا و اجداد کو، او یا اشد ذکرا، زیادہ سخت ذکر، فمن الناس، تو لوگوں میں سے باس، من یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، الدنیا، دنیا میں، وما لہو، اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ومنہم، اور ان میں سے، من یقولو، جو کہتا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتن، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتن، بھلائی، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، آپ کے عذاب سے، اولائکا، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، نصیب، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو، کسبو، انہوں نے کمائی کی، واللہ، اور اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب، واذکر اللہ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن، تو جو کوئی، تعجلا، جلدی کرے، فی یومینی، دو دنوں میں، فلا، تو نہیں ہے، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، ومن تأخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اس پر، لمن، واسطے اس کے جو، اتقا، تقویٰ کرے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلمو، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔